Hindu Sankara. Chamala ya ya na titi ayo yo muye ye ye moyo aniwe aha aha bolingo na ye yo yo yo yo chamala ya ya na titi gi Kena miso no ya gofole Pese kisanga pote na lula lisusu Bolingo na ya mame komisanga zoba Na peta liba kumoke kakase kombo na yo Kolinga moto zokane zalakanga mbo monenere Olo kola na linga yo miwabo Ona mema kuhuze ya bolingo na yo Mwaena kitisa pona pema ezalite Poso kina kitisi ezalino kola Kena lembi yo roma muwe Kena baye yo chamala wangu yo Kena lembi yo roma ma Napo kana kate napo ya yo mama Lisa mokolo wana jose Ola lisa kamoto na lipeka na ngai Olo baki na ngashari toko kikobo ya nate Lopa liwa ya koka bola biso Mongo na yoka kishuzi uzili ngambanda Na koya kakufaba mwana jose Mbui chamala Jue nini unafanya hivi Unionesho mapendo ya kudi Mama nike wasake bibi Ah, mishpendake vya vile Mina katala, ah no ah. Mama na kami kichasa Mote mama bongi tina mona yali susu mama Na zongi na shaba Na tuna jose akena ndola na zambi Na la na na na la mama e Palobina nga kena ya lusaka Kape komo paya na poka ya batu Na kobanda koluka yote nga kani Okipe mapena yebite mamwe Mono koba koloba pinga na yebite Osuki singa wapi mama Na kosuka wapi goshose Mama kanisa nanu Ndenge to sala kakana yogo mama Na banko ba mesa na kako mara kaka kana yo bisobo Na cheri ba misine kiko mara kaka kana yo go bisobo Na le private pa ya adamo To sala kakaka biso mi bale Na perka e pa ya edogo Tome sana kako kende kaka bisa mi bale Tala lelo baka mi kamara kama kona kuleka Hinga mawa mama Kolinga moto saka teza raka mambo monene Olokola na linga ya chamala Na mema kuhuse ya bolingo na yo Mwaina kitisi mfuna pima izanite Soki na kitisi ezani lokola Kera lembi yongo mamwe Oke na baya yongo tatikana Una lembi yongo mama Na koka na ngote na boya yongo mama e eh. Radio Akongo di Koen. Anaye mi wabo, anaye yo mama mi wabo, yo motema mosika ozali nga sema kanisi na losaka mosika ozali nga sema kanisi anaye. José Motema nanga emesana kisena yoma. José Matoi nanga emesana kisena momongo na yo. Kila nanga tamoka na epa yo zali na epa José. Miwabo yo yo yo, mamuani ye ye, mamuani yo yo yo. Tatuani wabalenga, okwati salu songo lwa moyo. José aye ye, mamuani yo yo. Anaye miwabo, anaye yo kanga miwabo, yo motema mosika ozali nga sema kanisi na losaka mosika ozali nga sema kanisi anaye mawa likambota José okendeke bolatie omobebo ezalili wate atandala tokotuna na José yo kakangaga yo yaya na titi yo kelangaga yo yaya na titi unami na mayo anibiko na José ukwatisha lusongu lwa moyo José yo kakanga yo kakanga mwamba wa moke José ayeye omi wabo yo yo mwana mama yo yo tatuani yo yo yo anaye anaye yo kanga miwabo yo motema mosika ozali nga sema kanisi na losaka mosika ozali nga sema kanisi anaye yo kanga tamawa yo kokende na esengo wakabisa tala sima yo koyeba pasi na ngai motema na nga pe sanduku esanga fungola po yo fungola oyeba pasi na ngaka miwabo ayoyo muyi wetu yeye chamala wangu yoyo mamuwani yeye nganaye miwabo nganaye yo kanga miwabo yo motema mosika ozali nga sema kanisi na losaka mosika ozali nga sema kanisi anaye. Pasa, pasa.